αυτόματος τηλεφωνητής με τον Μενέλαο Καραμαγιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλήσεις των Στίβεν Χόκινγκ. Αγαπητή κύριε Χόκινγκ, οι οδηγίες σας για τη ζωή, όπως αποδίδονται μέσα από αλληγορίες που αφορούν στις θεωρίες σας για τη δημιουργία του σύμπαντος και όπως διανθίζονται με τον αυτοσαρκαστικό τρόπο που περιγράφεται το βίο σας, δημιούργησαν έναν κλειό φίλων που επέμειναν να σας απευθυνθούμε ξανά σε αυτό το τηλεφωνητή, που είναι σίγουρο πως εσείς τον ακούτε. Γιατί? Γιατί ανταποκριθήκατε με περισσότερες οδηγίες και με αστρικές παρεμβολές στη μεταβατική περίοδο που διανύουμε. Εγώ τους προειδοποίησα τους φίλους. Η ανατρεπτική σας σχέση με τα πράγματα μπορεί να τους ευνηδιάσει. Η ανάγκη σας να μην είστε σοβαροφανείς μπορεί ίσως να τους σοκάρει. Και κυρίως η ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζετε τη ζωή μπορεί να τους δυσκολέψει. Δεν λέτε ψέματα, δεν έχετε την πολυτέλεια του ψέματος και της κολακίας. Όσα λέτε διαδραματίζονται σε εκατομμύρια χρόνια. Αλλά η ενεργή ζωή μας μπροστά σε αυτά τα μεγέθη διαρκεί όσο ένα στεναγμός. Τόσο όσο να μην προλαβαίνεις να πεις το λίγο και το ουσιαστικό που σε όλη σου τη ζωή σχεδιάζεις να πεις. Είχαμε μείνει λοιπόν στην αλλαγή που έφερε στη ζωή σας η διάγνωση μιας αρρώστιας. Μιας αρρώστιας που θα σας παρέλυε σιγά σιγά και οριστικά. Τότε που όλα πήραν το πραγματικό τους νόημα, λέτε. Και ο χρόνος απέκτησε μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Εκεί ήρθε και ο έρωτας. Από τη μια η απειλή και από την άλλη η υπόσχεση περικύκλωσαν τη ζωή σας. Τότε και η θεωρία σας βρέθηκε, λέτε, πιο κοντά στη λύση. Παρακολουθούσατε την κατάρρευση των άστρων μεγάλης μάζας εξαιτίας της ίδιας τους της βαρύτητας. Παράλληλα, καταραίατε κι εσείς. Άρα για κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι συμπτωματική. Με τον Penrose δείξαμε ότι η κατάρρευση αυτή θα συνεχιστεί μέχρις ότου το άστρο καταλήξει σε μια χωροχρονική ανομαλία άπειρης πυκνότητας. Η ανομαλία αυτή θα είναι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον για το άστρο και οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στην επιφάνειά του. Το βαρυτικό πεδίο της ανομαλίας θα είναι τόσο ισχυρό ώστε θα εμποδίζει ακόμα και το φως να διαφύγει από μια ανορισμένη περιοχή γύρω από την ανομαλία. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Μαύρη Τρύπα και το όριό της ορίζοντας γεγονότων. Οτιδήποτε ή οποιοδήποτε περάσει από τον ορίζοντα γεγονότων πέφτοντας μέσα στη μαύρη τρύπα θα συναντήσει αναπόφευκτα την ανομαλία και μαζί της το τέλος του χρόνου. Ένα βράδυ του 1970, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης μου Λούση, βάλθηκα να σκέφτομαι τις μαύρες τρύπες καθώς ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι πολλές από τις μαθηματικές τεχνικές που είχαμε αναπτύξει με τον Penrose για να αποδείξουμε την ύπαρξη χωροχρονικών ανομαλιών ήταν δυνατό να εφαρμοστούν και στις μαύρες τρύπες. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το εμβαδόν του ορίζοντα γεγονότων δηλαδή της συνοριακής επιφάνειας της μαύρης τρύπας, δεν θα μπορούσε ποτέ να ελαττωθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αν δύο μαύρες τρύπες συγκρούονταν σχηματίζοντας ενιαία μαύρη τρύπα, το εμβαδόν του οριζοντά της θα ήταν μεγαλύτερο από το άθροισμα των εμβαδών που είχαν οι ορίζοντες γεγονότων στις αρχικές μαύρες τρύπες. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, through valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear. I will not even try. Stephen Hawking, το 1974, πραγματοποίησα ίσως την πιο εκπληκτική από τις ανακαλύψεις μου. Οι μαύρες τρύπες δεν είναι απολύτως μαύρες. Αν λάβουμε υπόψη τη συμπεριφορά της ύλης σε μικροσκοπικό επίπεδο, τότε είναι δυνατό να διαφύγουν από μια μαύρη τρύπα και σωματίδια και ακτινοβολία. Η μαύρη τρύπα εκπέμπει ακτινοβολία, όπως ακριβώς και ένα θερμό αντικείμενο. Ο τρόπος με τον οποίο άρχισε το σύμπαν θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί βάση των φυσικών νόμων. Έτσι θα έχω πραγματοποιήσει τη φιλοδοξία μου να ανακαλύψω πώς άρχισε το σύμπαν. Ωστόσο ακόμη δεν γνωρίζω γιατί άρχισε. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. And I know just one thing, love comes only when. And tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I'm by your side, but tomorrow I will fly. Stephen Hawking. Αρκετά συχνά με ρωτούν πώς νιώθω γνωρίζοντας ότι πάσχω από ALS. Η απάντηση είναι κανονικά. Προσπαθώ να ζω όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά, χωρίς να σκέφτομαι ούτε την κατάστασή μου, ούτε όσα δεν μπορώ πλέον να κάνω, αν και αυτά δεν είναι τόσο πολλά. Όταν έμαθα ότι πάσχω από την ασθένεια των κινητικών νευρικών κυττάρων, συγκλονίστηκα. Συγκλονίστηκα συνειδητοποιώντας ότι έπασχα από μια ανίατη ασθένεια, η οποία πιθανότατα θα με οδηγούσε στο θάνατο σε λίγα χρόνια. Πως ήταν δυνατό να μου συμβεί εμένα κάτι τέτοιο? Γιατί έπρεπε να κοπώ από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο? Ωστόσο, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, είχα δει στο απέναντι κρεβάτι ένα αγόρι που το γνώριζα ελάχιστα να πεθαίνει από λευκαιμία. Το θέαμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Τελικά υπήρχαν άνθρωποι σε πολύ χειρότερη θέση από τη δική μου. Τουλάχιστον η κατάστασή μου δεν με έκανε να νιώθω άρρωστος. Όποτε έχω την τάση να λυπηθώ τον εαυτό μου, θυμάμαι εκείνο τα όρη. Γνωρίζοντας ούτε τι πρόκειται να μου συμβεί, ούτε πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η ασθένειά μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Οι γιατροί με συμβούλευσαν να επιστρέψω στο Cambridge και να συνεχίσω την έρευνα που μόλις είχα αρχίσει στη γενική θεωρία της σχετικότητας και την κοσμολογία. Όμως δεν παρουσίαζα μεγάλη πρόοδο στην εργασία μου, καθώς μου έλειπε το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο. Και εν πάση περιπτώσει, ίσως και να μην ζούσα αρκετά ώστε να ολοκληρώσω τη διατριβή μου. Θεωρούσα τον εαυτό μου ως ένα τραγικό χαρακτήρα. Ακούγα συνεχώς Βάγνερ. Ορισμένα σχόλια σε άρθρα περιοδικών ότι τότε δήθεν έπινα πολύ είναι υπερβολικά. Εκείνη την περίοδο έβλεπα συχνά δυσάρεστα όνειρα. Πριν από τη διάγνωση της κατάστασής μου έβρισκα τη ζωή ανιαρή. Δεν υπήρχε τίποτε το αξιόλογο να κάνω. Ωστόσο, λίγο μετά την έξοδό μου από το νοσοκομείο, ονειρεύτηκα πως ενώ επρόκειτο να με εκτελέσουν, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι υπήρχαν ένα σωρό ωραία πράγματα που θα μπορούσα να κάνω, εάν μου έδιναν αναστολή. Σε ένα άλλο όνειρο που το είχα δει πολλές φορές, θυσίαζα τη ζωή μου για να σώσω τους άλλους. Αφού θα πέθανε έτσι κι αλλιώς, ας έκανα τουλάχιστον και κάποιο καλό. Εν τούτης, δεν πέθανα. Μάλιστα, αν και ένα νέφος σκίαζε το μέλλον μου, ανακάλυψα προς μεγάλη μου έκπληξη ότι τώρα απολάμβανα τη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Άρχισα να προοδεύω στην έρευνά μου, αραβωνιάστηκα και παντρεύτηκα και πήρα μια θέση υπότροφου ειδικού επιστήμονα στο Caius College στο Cambridge. Don't ever think that we weren't happy then. You were like a glance onto stars as we were. Έως το 1974 μπορούσα να τρώω και να ξαπλώνω ή να σηκώνομαι από το κρεβάτι χωρίς βοήθεια. Η Τζέιν τα είχε καταφέρει να με φροντίζει μόνη της και να αναθρέψει δύο παιδιά χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το τρίτο μας παιδί γεννήθηκε το 1979. Το 1980 άλλαξαμε σύστημα και προσλάβαμε ιδιωτική νοσοκόμα για 1-2 ώρες το πρωί και το βράδυ. Διατήρησαμε αυτό το σύστημα έως το 1985, οπότε προσβλήθηκα από πνευμονία και χρειάστηκε να υποβληθώ σε εγχείρηση δημιουργίας τραχειοστομίας. Πριν από την εγχείρηση, η ομιλία μου γινόταν σταδιακά όλο και λιγότερο κατανοητή. Μόνο όσοι με γνώριζαν πολύ καλά μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγα. Ωστόσο, κατάφερνα ακόμη να επικοινωνώ. Υπαγόρευα τις επιστημονικές εργασίες μου σε μια γραμματέα και έδινα διαλέξεις σε σεμινάρια με τη βοήθεια ενός διερμηνέα, ο οποίος επαναλάμβανε καθαρά τα λόγια μου. Με την τραχειοστομία έχασα εντελώς τη δυνατότητα ομιλίας. Για ένα χρονικό διάστημα, ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που διέθετα ήταν γράμμα προς γράμμα, καθώς ανασήκωνα τα φρύδια μου όταν κάποιος έδειχνε το σωστό γράμμα σε ένα πίνακα με το αλφάβητο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνομιλείς με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον να γράψεις ολόκληρη επιστημονική εργασία. Ευτυχώς, κάποιος ειδικός των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Καλιφόρνια, ο Walt Coltos, έμαθε για την άσχημη κατάστασή μου και μου έστειλε ένα ειδικό πρόγραμμα για υπολογιστή, το Equalizer, που το είχε γράψει ο ίδιος. Με το πρόγραμμα αυτό μπορώ να διαλέγω λέξεις από ένα κατάλογο επιλογών στην οθόνη του υπολογιστή, πιέζοντας ένα διακόπτη που τον κρατώ στο χέρι μου. Το πρόγραμμα μπορεί επιπλέον να ελέγχεται και με μια κίνηση του κεφαλιού ή των ματιών. Μόλις σχηματίσω τη φράση που θέλω να πω, τη στέλνω σε μια συσκευή σύνθεσης φωνής. Κλείσει στο Στίβεν Χόκινγκ. Αργότερα ο David Mason, μηχανικός επικοινωνιών του Cambridge, προσάρμοσε έναν μικρό προσωπικό υπολογιστή και ένα synthesizer φωνής στην αναπηρική πολυθρόνα μου. Με τη βοήθεια αυτού του συστήματος μπορώ να επικοινωνώ πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Μπορώ να χειρίζομαι έως 15 λέξεις το λεπτό. Έχω τη δυνατότητα να πω ό,τι έχω γράψει ή να το αποθηκεύσω σε δισκέτα και να το τυπώσω σε χαρτί. Με αυτό το σύστημα κατάφερα να γράψω ένα βιβλίο και 12 άρθρα. Επίσης έδωσα αρκετές επιστημονικές και εκλαϊκευτικές ομιλίες και το ακροατήριο κατάλαβε όσα έλεγα. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του synthesizer φωνής που το έχει κατασκευάσει η εταιρεία Speech Plus. Η φωνή ενός ανθρώπου έχει μεγάλη σημασία. Αν δεν έχεις καθαρή άρθρωση, είναι πιθανό να σε αντιμετωπίζουν σαν διανοητικά καθυστερημένο και να αγνοούν την παρουσία σου. Αυτό το synthesizer είναι κλάσης ανώτερο από όσα άλλα έχω γνωρίσει, γιατί πλουτίζει με χρώμα τις λέξεις, οπότε δεν ακούγεσαι σαν ρομπότ. Το ελάττωμα της συσκευής είναι ότι μου προσδίδει αμερικανική προφορά. Ωστόσο, έχω ταυτιστεί με τη φωνή της. Δεν θα ήθελα να την αλλάξω, ακόμα και αν μου πρόσφεραν μια άλλη με βρετανική προφορά. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ένιωθα σαν διαφορετικός άνθρωπος. Πάσχω από την ασθένεια των κινητικών νευρικών κυττάρων, ουσιαστικά αφότου ενηλικιώθηκα. Είμαι ανάπηρος. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να αποκτήσω μια πολύ όμορφη οικογένεια και να πετύχω στη δουλειά μου. Όλα τα οφείλω στη βοήθεια της συζύγου μου, των παιδιών μου και πολλών ανθρώπων και οργανισμών. Ήμουν τυχερός που η ασθένειά μου εξελίχθηκε με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από τη συνήθως. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρέπει κανείς να χάνει τις ελπίδες του. Στίβεν Χόκιν. The rain pushes, buildings aside, sky turns black, the sky, wash it far, push it out to sea, there's nothing left here, for me, I watch it lift up to the sky, I watch it crush me. Αγαπητέ κύριε Χόκινγκ, στα τέλη του 20ου αιώνα άγγιξα και εγώ τα όρια μου. Μετά από μια δεκάχρονη οδύσσια βρέθηκα στη Σάμο. Τη μέρα που θα γύριζα πίσω στην Αθήνα, μια καθυστέρηση των πτήσεων με κράτησε περισσότερο στο νησί. Από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου με πίεζαν ευγενικά να αφήσω το δωμάτιο, γιατί ο επόμενος πελάτης έφτανε από στιγμή σε στιγμή. Η αλήθεια είναι πως εξοργίστηκα. Με την τσάντα μου μαζεμένη, βρέθηκα μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου. Εκεί σταμάτησε ένα φορτηγάκι. Ευγενικά παιδιά κατέβασαν μια αναπηρική πολυθρόνα. Ύστερα φάνηκε στα χέρια τους ένα δέμας ασθενικό με ένα καρό πουκάμισο απαστράπτων. Στάθηκα. Επρόκειτο για τον επόμενο ένικο του δωματίου μου. Ήσασταν εσείς, κύριε Χόκινγκ. Είχατε έρθει κρυφά στο νησί για να μιλήσετε σε ένα συνέδριο. Έρθει, μιλήσετε. Ναι. Και αποδείχτηκε πως ο Σονούπο έτσι ήταν. Είστε ακινητοποιημένος και όμως μπορείτε και να μιλάτε και να κινείστε και να σκέφτεστε και να αστειεύεστε. Όσα πολλοί από εμάς δεν κάνουν και εσύ είναι υγιής και αρτιμελής. Ο ευγενής νεαρός λοιπόν σας απόθεσε με μεγάλη τρυφερότητα στην πολυθρόνα. Μια όμορφη κοπέλα τακτοποίησε τα πόδια σας και μια ωραία γυναίκα, η πρόσφατη σύζυγός σας, έκανε αστεία. Σας χάιδευε τρυφερά. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε περίεργοι τριγύρω. Τα μάτια σας ήταν ορθάνυχτα. Θα μπορούσα να ισχυριστώ πως με κοιτούσατε και πως γελούσατε. Τότε πλησίασε η κοπέλα της υποδοχής του ξενοδοχείου, φανερά αμήχανη. Ξέρω πως μόνο ένα από τα δάχτυλά σας κινείται. Λίγο. Το πατήσατε στο κλαβιέ του κομπιούτερ. Η αναπηρική σας πολυθρόνα, με την ενσωματωμένη οθόνη του κομπιούτερ αναμένη, άρχισε να κινείται. Λίγο αλλοπρόσαλα. Με τσαλίμια κυκλώσατε την κοπέλα της υποδοχής και αρχίσατε ένα αστείο κυνηγητό μαζί της που την έκανε να ξεχάσει την αμηχανία της. Το κυνηγητό σας στην είσοδο του ξενοδοχείου επεκτάθηκε και στους περιφερόμενους πελάτες. Εκεί που όλοι είχαμε παγώσει στη θέα της αναπηρικής σας πολυθρόνας, αρχίσαμε να γελάμε. Κι εσείς δεν ήσασταν ανάπηρος, αλλά ένας παιχνιδιάρης απατεώνας που μας δώσατε ελπίδα. Τίποτα δεν χάνεται ποτέ. Ναι, έτσι μου φάνηκε πως ψιθύρισε η παράξενη φωνή σας, όπως βγαίνει μέσα από το κομπιούτερ με το οποίο είστε διαρκώς συνδεδεμένος. Δεν ξέρω αν η προφορά αυτή είναι αμερικάνικη και βαριά. Ξέρω πως άκουσα καθαρά ένα «Τίποτα δεν χάνεται ποτέ» και το άκουσα από εσάς. Νομίζω πως μου απευθύνατε αυτή τη φράση για να μην δακρύσω στη θέα της αδυναμίας σας και γιατί υποπτευθήκατε πως θα ζήσω κι εγώ τα ίδια και χειρότερα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Τα έζησα. Και όποτε στριμωχνόμουν μέσα σε ασφυκτικούς διαδρόμους ξενοδοχείων ή νοσοκομείων, έκανα πως κοινώ το δάχτυλό μου λίγο, όπως κάνετε εσείς, και κοιτούσα τον κόσμο καθιστός όπως εσείς, και άντεχα κι άλλο λίγο. Τελικά εσείς, κύριε Χόκινγκ, μείνατε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που άφησα. Τη μέρα εκείνη, εξαιτίας σας, αποφάσισα πως δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ ξανά αν μου ζητηθεί κάτι μυστήριο, ξαφνικό και ανεξήγητο. Θα έχει λόγο. Να είστε καλά. Στη σημερινή κλίση των Στίβεν Χόκινγκ στείλαμε Ασεσιόν και Νατσορμπόι του Ντέιβιντ Μπάουι, όπως ακούγονται στο Μουλέν Ρούζ του Μπαζ Λάρμαν. To Be By Your Side με το Nick Cave. Dolce e Calmo Sorridente από το Τριστάνος και Ιζόλτη του Ριχάρτ Βάγνερ, με τη Μαρία Κάλλας και τη Συμφωνική του Τωρίνου με διευθυντή τον Αρτούρο Μπαζίλε. Forward and Reverse με τους Bang Gang. The Big Time με τους Σουέντ. Everything in its right place στο Radiohead με τον Κρίστοφερ Ορίλεϊ στο πιάνο. The Sky is Broken με τον Μόμπι. Η μετάφραση του Στίβεν Χόκινγκ ήταν του Φάνη Γραμμένου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσεις των Στίβεν Χόκινγκ. Η εμπειρία του με την ασθένεια των κινητικών νευρικών κιτάρων. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης. Το πρόγραμμα.